أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim, göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Rabbena iftah bil hayr vaktim bil hayr. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbim, hayır ile başlat, hayır ile neticelendir. Bize kolay getir, güç getirme. Vahyi bize aç, bizi vahye aç. Vahyin sonsuz ışığını öz ellerimizle insanlığa saç. Zira insanlık bu suya muhtaç ya Rabbi. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize kaldığımız yerden Hadid suresinin 25. ayeti kerimesinden itibaren devam ediyoruz. Hadid suresinin daha önce gördüğümüz pasajında insan-dünya ilişkisi ele alınıyordu. Bu ilişkide insanın dünyaya binek olmaması, dünyayı kendisine binek alması, dünyanın sırtına binmesi, servetin sahibi olması ama servetin kendisinin sahibi olmasına izin vermemesi ima ediliyordu. Şimdi burada sureye adını veren Hadid kelimesinin de geçtiği ayete geldi sıra. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ersalna rusulana bil bayyinat. Doğrusu biz elçilerimizi hakikatin ap açık delilleriyle gönderdik. Göndermiştik. Geçmişe bir atıf. Son vahyin ilk muhatabı olan Hazreti Peygamber üzerinden tüm peygamberlik müessesesine bir atıf. Ve enzelna ma'ahumul kitabe vel mizana liyakumen nasu bil kıst. Onlarla birlikte kitabı ve insanlığı adaletle ayakta tutsun diye, tutmak için mizanı indirdik. Üç unsur var bu ayette. Bu üç unsurdan ilki kitap. Yani kitabı indirdik, mizanı indirdik buyuruyor Rabbimiz. Kitap nakle tekabül ediyor. Akidede tevhid, değerde bilgi. Kitabın ifade ettiği şey bu. Naklin ifade ettiği şey bu. Nakil bize tasavvurumuzu, aklımızı, şahsiyetimizi inşa edeceğimiz teorik değeri veriyor. Yani koordinatları veriyor. İnsan eylemini akıldan aldığı koordinatlar üzerine bina eder. Bir yola çıkacaksınız ama çıkacağınız yol eğer haritanız yoksa, elinizde bir harita yoksa nasıl bulacaksınız? Veya denizin ortasındasınız, uçsuz bucaksız bir okyanusun, eğer pusulanız yoksa yolunuzu nasıl bulacaksınız? Koordinatlarınız yoksa menzilinize nasıl varacaksınız? İşte vahiy, işte nakil o koordinatları veriyor. O bir. İkincisi mizan. Vel mizane liyekûmen nâsu bil kıst. İnsanlığı adaletle ayakta tutsun diye mizanı indirdik. Kitabı indirmesini anlıyoruz. Ama mizanı indirmekte ne? Mizan nedir öncelikle? Terazi demektir. Yani tartan alet. Tartı aleti. Nedir bu? Eğer bir numarada vahiy geliyorsa, vahyi anlamak için de akıl gerekir değil mi? Yani Allah insanın içine bir terazi koymuş. Bu terazi bizim bildiğimiz gibi, gördüğümüz gibi maddi şeyleri tartmıyor. Bu yürek terazisi, bu akıl terazisi, bu zihin terazisi, muhakeme. Olayları tartıyor, insanları tartıyor, değerleri tartıyor. Şu doğru, bu eğri. Şu hak, bu batıl. Şu kar, bu zarar. Şu iyi, bu kötü. Şu güzel, bu çirkin diye kullandığımız, ömrümüzü üstüne bina ettiğimiz ne kadar kavram çiftleri varsa, hepsi aslında terazimizin iki kefesidir. Eğer akıl terazimiz, tasavvur terazimiz doğru tartmazsa, doğru diye yanlışa, yanlış diye doğruya, iyi diye kötüye, kötü diye iyiye, güzel diye çirkine, çirkin diye güzele söyleriz deriz. Bu takdirde terazimiz yamuk demektir. Terazisi bozuk olan alırken de satarken de aldanır ve aldatır. Akıl terazimiz bozuksa eğer, verdiğimiz her hüküm bozuk olur, her hüküm yamuk olur. Onun için akıl terazisini götürüp de kontrol ettireceğimiz belediye iktisat müdürlüğü Kur'an'dır. Ki eskiden dijital teraziler çıkmadan bu kiloları, aşınan kiloları her yıl belediye iktisat müdürlüğüne götürüp aşındığı miktar kadar sarı bastırırlardı. 30 gram, 40 gram, 50 gram, 60 gram ne kadarsa. İnsanlar aldanmak ve aldatmak için satmasınlar, almasınlar veya birilerini aldatmasınlar, kendilerini de aldatmasınlar diye. Yani dürüst tartsınlar, tam tartsınlar, tam alıp tam satsınlar diye. Peki akıl terazisini en çok kullanıyoruz ama hiç götürüp de aşınmamış krom bir terazi, aşınmamış krom bir kilo ile ölçtürmüyoruz. Aşındı mı acaba? Aklımız yamuk mu ölçüyor acaba demiyoruz. Ya aklımız yamuk ölçüyorsa? Ya aklımız yamuksa? Bakışı yamuk olan baktığı hiçbir şeyi doğru göremez. Aklı yamuk olan da hiçbir şeye doğru bakamaz. Aklını düzeltmeden hiçbir şeyi düzeltmeye kalkmamalı. Çünkü aklı yamuk olanın eylemi doğru olmaz ki. Yamuk bir akıldan düzgün bir eylem sudur etmez, çıkmaz ki. İşte bu ayet öncelikle nakille aşınmamış kiloyu gösteriyor. Yani akıl terazinizi götürüp bir ayarlatın. Ondan sonra neyi veriyor? Mizan, muhakeme. Muhakeme. Yani nasları biz neyle açıklayacağız, neyle anlayacağız Allah'ın gönderdiği ayetleri? Peygamberin bıraktığı mirası elbette ki akılla anlayacağız. Muhakemeyle anlayacağız. Eğer yamuk bir muhakememiz varsa ayetin doğru olması yetmiyor. Çünkü yamuk bir muhakemeyle doğru ayeti yanlış anlayabiliyorsunuz. Doğru ayeti eğri anlayabiliyorsunuz. Yani Kur'an okuya okuya hep hidayete ermiyor insanlar. Bazen Kur'an okuyarak da sapıtabiliyor. Bu nasıl oluyor peki? Tarihteki hariciler gibi. Bu nasıl oluyor? Yamuk bir akılla bakınca Kur'an sizin aklınızı inşa etmesi gerekirken siz Kur'an'ı inşa etmeye kalkıyorsunuz. Kitaba uymakla kitabına uydurmak arasındaki fark işte bu. Bunun için mizan verdik. Mizanı indirdik diyor. Üçüncüsüne geldik. Ve enzelnâ el-hadîde fîhi bâsun şedîdun ve menâfi'u lin-nâs. Ve yine içinde hem kahredici bir güç hem de insanlar için faydalı olan, faydalar barındıran demiri indirdik. Üçüncüsüne geldik. Birincisi kitap, ikincisi mizan, üçüncüsü hadid, yani demir. İlginç değil mi? Demiri de indirdik diyor. Tabii demirin indirilmesi ne demek? Ben uzun uzadıya buraya girecek değilim. Belki de yeryüzündeki bazı temel elementlerin uzaydan geldiğini söyleyenler belki de doğru söylüyorlar. Ama ben işin o tarafında değilim. Asıl vahyin bize hitap ettiği ve bildirdiği şeyler hakikatlerdir. İnsanı ebedi mutluluğa ulaştıran hakikatler. Dünyadaki şu darı dünyadaki madenlerin, elementlerin kökeni değil. Belki birileri, uzman birileri çıkar, o konularda da bu ayetlerden bir şeyler çıkarabilir. Ama bizim asıl çıkarmamız gereken nedir? Demir burada neyi temsil ediyor? Kitapsız ve adaletsiz kalırsa insanlık zarar görür. Fakat kitap ve terazi de güçsüz kalırsa işe yaramaz. Daha doğrusu amacını gerçekleştirmez. İşe yaramaz demeyelim. Amacını gerçekleştirmez. Kitaba ve teraziye, akla üçüncü bir unsur lazım. Nedir o? Demir. Demirin temsil ettiği güç. Hak, adalet, hakikat güçle birleşince, yan yana gelince hakikat o zaman güçlü olur. Tecelli eder. Onun için hak güçlü olmazsa güçlü haklı olduğunu iddia etmeye başlar. Hakkın güçlü olması için İkilinin yanına üçüncünün gelmesi lazım. Yani hadid, demirin gelmesi lazım. Demir burada gücü ifade ediyor. Güç eğer kitapsız kalırsa, mizansız kalırsa, yani adil bir muhakeme ve akıldan yoksun olursa, koordinatlardan, adaletten, hakikatten yoksun olursa, vahiden yoksun olursa ne olur? Güç bela olur. Ahlaksız güç olur. Onun için bu ayet, Hadid suresinin adını da aldığı 25. ayet, güç ahlakından söz ediyor. Ahlaksız güç, insanın başına beladır. Güç ahlakı yoksa, gücün önünde hiçbir kimse duramaz. Gücün zulmünü kimse önleyemez. Gücün zulmünü önleyen güç ahlakıdır. İşte bu üçlüyü onun için Kur'an ayrılmaz bir biçimde yan yana diziyor. Vahiy diyor, doğru çalışan akıl diyor, nakil diyor, akıl diyor, güç diyor. Kitap diyor, mizan diyor, hadid diyor. Kitap nakle, mizan akla, hadid ise güce tekabül ediyor ve bu üçü birbirinin yanına gelir, birleşirse işte o zaman dünya adaletin dünyası olur. Yok bu üçü ayrılır. Güç bir tarafa, vahiy ve selim akılda bir tarafa giderse o zaman güç zulme dönüşür. Gücün önünde hiç kimse duramaz. Bizim almamız gereken ders de budur. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ Yine ayet devam ediyor. Ki böylece Allah kendisine ve elçilerine gıyapta destek çıkanları seçip ayırsın. Bilsin, lafzen böyle. Fakat seçip ayırsın diye anlamamız daha doğru olur. Böylece seçip ayırsın. Birilerini güçle imtihan etsin. Bakalım güç eline geçince ahlaksız güce mi dönüşüyor? Birilerinin eline gücü vermek sizin vahyi versin. Bakalım gücüm yok diye bahane mi ileri sürüp vahyi, hakikati, mutlak hakikati iletmiyor mu? Birilerinin eline muhakemeyi versin, aklı versin. Bakalım vahiy ile buluşacak mı diye imtihan etsin. İşte böyle seçip ayırıyor. İnnallâhe kaviyyün aziz. Ayet böyle bitiyor. Hiç şüpheniz olmasın ki Allah çok güçlüdür ve yücedir. Ne demek? Niye böyle bitti böyle bir ayet? Ayetin yukarısıyla ayetin sonunda gelen iki isim, esmadan iki Esmaül Hüsna arasında bir irtibat mutlaka var. Kavi ve Aziz isimleriyle ayetin içeriği arasındaki irtibat, alaka nedir? Bellidir. Yani Allah böyle sınıyor. Fakat sınamadan da Allah ayırır, bilir. İkincisi, Allah güç vermek zorunda değil. Kitabı verir ve gücünü Allah kendisi kullanır. Yani Allah sonsuz güçlüdür değil. O zaman peygamberlerinin düşmanıyla baş eder Allah. Peki baş eder de Zekeriya, Yahya aleyhisselam niçin koç gibi kesildi? Peygamberler niçin insanlık içerisinde en büyük ıstırabı, derdi çeken insanlardır? Eyyub'u neden öyle imtihan etti hastalıkla? Musa'yı neden Firavun'la imtihan etti? İbrahim'i neden Nemrut'la, ateşle imtihan etti? Her peygamberi neden imtihan etti? İşte burada. Allah kavidir, azizdir. Sonsuz güç sahibidir, üstündür. Fakat hayatın yasasını böyle kurmuştur. İnsanlara kendilerini öğretmek için imtihana sokar. Bakın kendiniz hakkında kendiniz karne tutun, not verin, kendinizi görün, kendinizi hayat aynasında seyredin diye. Ve lekad erselnâ Nuhan ve İbrahim. Doğrusu Nuh ve İbrahim'i de aynı gaye ile, parantez içinde, aynı amaçla göndermiştik. Ve kesirun minhum, yukarıdan alacağız. Ve cealna fi zürriyetihime, ve cealna fi zürriyetihime nübüvvete vel kitabe. Ve yine bu ikisine nesiller verdik ve kitaplar verdik. Onlara zürriyet bahşettik ve onların zürriyeti içinden peygamberler göndererek onlara kitaplar verdik açılımı. Feminhum muhtedin ve kesirun minhum fasikun. Fakat onlardan bir kısmı hidayete erdiler ama onlardan birçoğu da yoldan saptılar. Yine 16. ayetteki gibi mümeyyiz akla bir atıf var burada. Kategorik değil, analitik düşünmemizi istiyor Kur'an. Nasıl istiyor? Bakın, peygamber evladı olmak yetmiyor. Peygamber evladı da olsa, ki insanlık peygamber evladıdır değil, babanız sizi aklamaya yetmiyor. Çünkü sorumluluk kişide başlıyor. Sizin defteriniz sizde başlıyor. Onun içinde ey insan, ey muhatap, karşındaki insanları hangi kabileye, hangi kavme, kimin oğlu olduğuna, kimin kızı olduğuna, kimin babası, kimin annesi olduğuna göre değil, kendi eylemine göre değerlendir. Seçip ayıran bir akılla yaklaş. Mümeyyiz ol. Seçip ayırıcı ol. Unutma, birinin babasının ya da anasının kusuru çocuğundan çıkarılmaz. Yine unutma, Azer'in oğlu olur, İbrahim olur. Put yapımcı bir babanın peygamber bir oğlu olur. Yine unutma, Nuh gibi bir peygamberin de Kenan gibi kafir bir oğlu olur. Yani babalarla evlatlar arasındaki o ayrımı unutma. Onun için mümeyyiz bir akılla yaklaş. Her insan kendi eylemiyle hesaba çekilir. Bunu aklından çıkarma. Thumma qaffeyna ala atharihim bi rusulina. Sonra onların izi üzere, onların arkasından elçilerimizi peş peşe gönderdik. Dizdik. Tüm peygamberler aynı kaynaktan beslenmişlerdir. Bu ibarenin zımnen ifade ettiği hakikat bu. Her peygamber bir zincirin halkasıdır. Bu zincir Allah'tandır. Onun için her peygamber birbirini tasdik ederek gelir. Filozoflar gibi birbirlerini yalanlamazlar. Peygamberler birbirlerini tasdik eder, desteklerler. Ve kaffeyna bi İsa ibn Meryem, ve yine onların peşinden Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Meryem oğlu İsa, erkek perest Roma'ya tokat gibi bir cevap. Bir peygamberi annesine nispet etmek. Bu Kur'an'ın erkekçi Roma'ya tokat gibi bir cevap. Ve ateynahu İncil'e. Ve ona İncil'i verdik. Ve cealna fi kulubillezine tebe'uhu ra'feten ve rahmeten. Ve yine ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik, koyduk. Hazreti İsa'nın onu sevme adına zehirli sevgiyle sevenlerinin günahından beri olduğunu ifade ediyor bu ayet. Açayım. Bir peygamberi ona inananlar putlaştırıyorlarsa bunun suçunu o peygambere yükleyemezsiniz. Gidip göçüp gitmiş, geçip gitmiş, vefat etmiş bir veliyi, bir alimi, bir üstadı, bir önderi, onun arkasından gelenler onu yüceltme adına tanrılaştırıyorlar veya Allah'a ait bir takım sıfatları ona yıkıyorlarsa, yani onun üzerinden şirk güdülerini tatmin ediyorlarsa, şirke giriyorlarsa, bunun suçlusu o değildir. Burada yine mümeyyiz bir aklı öngörüyor Kur'an ve seçip ayırma yeteneğimizi kullanmamızı istiyor. Ve rahbaniyeten. Ama ruhbanlık başka. Ruhbanlık diyoruz. Aslında rahbanlık dememiz lazım. Rahbaniyet dememiz lazım ama öyle geçmiş. Galat olarak geçmiş. Ruhbaniyet değil, rahbaniyet. Fakat ruhbaniyet olarak anılıyor Türkçe'de. Galat'ı meşhur olmuş. Nedir ruhbanlık? Dünyadan el etek çekip sadece ve sadece kendisini ibadete vermek. Yani insanların arasından çıkmak, hayatın yükünü sırtından atmak ve çilehaneye geçmek, Hint fakirliğine soyunmak belki bir yerde. Ruhbanlık bu. Peki bu var mı İslam'da? La rahbaniyete fiddin. Dinde ruhbanlık yoktur. Hükmü nebevisinden biz bunun olmadığını biliyoruz. Allah Resulü reddetmiştir. Kendisine bir grup sahabi gelmiş. Selman-ı Farisi, Ebu Zerri Gıfari, Osman bin Maz'un gibi seçkin sahabiler. Ve demişler ki ya Resulallah, biz çoluk çocuğumuzu bırakacağız, işi gücü bırakacağız. Bir mağaraya çekileceğiz, kendimizi kapatacağız. Gece sabaha kadar namaz kılıp, akşama kadar oruç tutup, hayatımızı Allah'a ve ibadete adayacağız. Ravi diyor ki, hiç peygamberi o günkü kadar kızmış görmedim. Alnındaki damar yekindi, yüzü kıpkırmızı oldu ve karşısındakilere dedi ki, ben sizin için güzel bir örnek değil miyim? Ben ibadet ederim, aynı zamanda uyurum da, istirahat ederim. Ben oruç tutarım, aynı zamanda iftar da ederim. Ben Allah'a kulluk yaparım, aynı zamanda ehlimle, ayalimle, çoluk çocukla ilgilenirim. Yani dengeli olmak varken neden böyle bir yola düşüyorsunuz diye kızdı, azarladı ve reddetti. İşte buradan da yola çıkarak biz İslam'da ruhbanlığın olmadığını çıkarıyoruz. Yani Hint dervişliği makbul bir şey değil. Neden? Çünkü dünya insana emanet edilmiştir. İnsan yeryüzünde Allah'ın istediği hayatı inşa etmek için var edilmiştir. Yeryüzü emanettir. Emaneti nasıl terk edersin sen? İnsana Rabbimiz öğretmiyor mu? Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Rabbimiz bize dünyanın güzelliklerini de ver, ahiretin güzelliklerini de. Onun için bize ait değildir dünyayı işte kötü kadına benzetmek. Dünyayı cifeye, leşe benzetmek. Dünyayı sineğe benzetmek. Bu Kur'ani düşüncenin reddettiği şeydir. Dünya ahiretin tarlasıdır. Tarlayı nasıl reddederiz? Yoksa nasıl hasat yaparız? Cennet hasadı bu tarladan ekilenlerin biçilmesiyle oluşur. Onun için el karda, gönül yarda. Elimizde çok eyle, gönlümüzde yok eyle diye dua ederlermiş aklı başında olanlar. İbtedeuha ma ketebnaha aleyhim illa ibtiga erdvanillah. Onu kendilerine emretmediğimiz halde onlar uydurdu. Yani Hristiyan ruhbanlar, onlar uydurdu. Ama biz emretmedik. Emretmediğimiz halde onlar uydurdu. Sırf Allah'ın rızasını kazanmak için uydurdular. Evet, dindarlık gösterisi aslında ruhbanlık bir tür. Gösterişçi dindarlık da diyebiliriz. Zararını biliyoruz. Ne diyordu Allah Resulü? Kendisine biri gelmiş. Ya Resulallah, ben şu kadar günde bir Kur'an'ı hatmediyorum. Gelen ayetlerin tamamını gece vakti okuyorum. Hayır, daha uzun. Şu kadar, hayır, daha uzun. Şu kadar, hayır, daha uzun. Ondan sonra dönüp diyor ki, ne ısrar ediyorsun be adam? Sen usanmazsan Allah usanmaz. Sen usanmadıkça Allah usanmaz. Yine bir başkasında Allah Resulü'nü ibadet konusunda sıkıştırır gibi oluyorlar. O diyor ki, ben bıraktığımda siz de bırakın. Yani beni sıkıştırmayın, beni zorlamayın. Götüremeyeceğiniz bir yükün altına girmeyin. Terazisiz bir aklın eseridir ruhbanlık. 25. ayetteki mizanı hatırlayın, teraziyi. Allah terazi verdik diyor insanın içine. Yani akıl terazisi. Akıl terazisi olmayanlar ya ahiretten yana düşerler bu sırattan ya dünyadan yana. Denge esastır. Dengelilik esastır. Zaten bu ayette bize bunu söylüyor. Fema ra'alha hakka riayetihe. Fakat onun gereklerine de hakkıyla riayet etmediler. Yani ruhbanlığı Allah emretmediği halde kendileri uydurdular. Fakat onun gereklerine de riayet etmediler. Yahudilik ve Hristiyanlığın içinden ruhbanlığı uyduranlar. Onun gereğine de riayet etmediler. Hem uydurdular, hem Allah'a adayacağız dediler hayatlarını. Fakat gereğine de riayet etmediler. Ki zaten insan üstüne lazım olmayan bir yükün altına girdiği zaman sırtı iki büklüm olur ve altından kalkamaz. Çünkü insanın istiap haddini onu yaratan çok iyi biliyor. فَاَتَيْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ İman eden kimselere ücretlerinin karşı, ecirlerinin verdik. Yani eğer bundan dolayı bir ecir kazanmışlarsa onu hiç eksiksiz iman eden kimselere bahşettik. Yani yine denge, yine mümeyyiz akıl ve yine toptancı aklı red. Burada gördüğümüz o. Ve kethirun minhum fasikun. Fakat onlardan çoğu yoldan çıktılar. Yoldan çıkmışlardır onlardan çoğu. Ya eyyühellezine amenü tekullaha ve aminu bi rasulihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi. Ey iman edenler, Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Allah'a karşı saygılı olun. Allah'a karşı yükümlülüğünüzü terk etmeyin. Yani sorumlu davranın. Varlığın zirvesi olan Allah'a karşı mahlukatın zirvesi olan insan sorumlu davransın. Ve aminu bi rasulihi ve yine onun elçisine de iman edin. Yu'tikum kifleyni min rahmeti. Böyle yaparsanız o size ne yapar? Rahmetinden iki avuç dolusu demektir kifley. İki avuç dolusu. Ama aslında bu ondan öte bir şey. İki kat verir. Allah kudret elleriyle iki kat verirse Allahça verir. Allah Allahça verir. Zaten cennet insan yaptıklarının bedeli değil, Allah'ın rahmetinin ödülüdür. Cömertliğinin ifadesidir. Sevaben min indillah. Allah'tan bir ödül olarak diyor. Vallahu indehu husnü sevab. Ödüllerin en güzeli Allah katındadır. Cennet bedel değildir değerli Kur'an dostları. Cennet ödüldür. Allahça bir ödül. Kul kul kadar yapar. Allah Allah kadar yapar. Ve yec'al lekum nuran temşûne bihi ve yeğfir lekum. Yine size aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur bahşetsin ve size mağfiret etsin diye. Vallahu gafurur rahim. Zira Allah çok bağışlayandır. Sonsuz merhamet sahibidir. Lialla ya'lema ehlul kitabi alla yaqdiruna ala şey'in min fadlillah. Bunu şunun için yaptık ki, bu parantez içinde böyle bir giriş olması lazım. Bunu şunun için yaptı ki, lam zaten ta'lil için niçini veren bir cevap bu. Şunun için yaptı ki, kitap ehli kendilerinin Allah'ın lütfu üzerinde hiçbir yetkilerinin olmadığını, devam edelim, ve ennel fadle biyedillahi yu'tihi men yeşâ, dahası bu lütfun Allah'ın yetkisinde olup onu dilediğine verdiğini bilmezden gelmesinler. Kim? Kitap ehli. Yani kitap ehli Allah'ın rahmetinin kendi ellerinde, tekellerinde olmadığını bilsinler ve yine onu Allah'ın istediğine, dilediğine verdiğini unutmasınlar diye böyle yaptık. Bu iman nereden geliyor? Allah Resulü peygamber olarak seçildiğinde, özellikle kitap ehli içinden Yahudiler, peygamber bizden çıkar. Çıkarsa bizden çıkar, çıkmazsa hiç çıkmaz mantığı dile getirdiler. Böyle yaklaştılar ve inkarlarının temelinde de bu ırkçı yaklaşım yatıyor. Onun için Kur'an bunu şiddetle reddetti. Zaten bu ayette, Hadid suresinin son ayeti de bu hakikati ifade ediyor. Vallahu zul fadlil azim. Ve Allah sonsuz lütuf sahibidir. Muhteşem lütuf ve kerem sahibidir. İstediğini peygamber seçer. Abdülmuttalib'in yetimini alır. Mekke'nin ot bitmez dağlarını mübarek kılar. Getirir ortasına Kabe'yi yerleştirir. Tıpkı o ot bitmez vadilerin içine Kabe'yi yerleştirdiği gibi bir yetimi de alır, alemlere rahmet eder. İtirazınız mı var? Ağzınızın işi mi bu? Kimin itirazı olabilir? Bize de bu noktada öğütler var. Allah'ın birine bir nimeti vermesi durumunda onu hasetleyen herkes hasetlerken aslında ey Allah sen kime ne vereceğini bilmiyorsun demiş olur zımnen. Hasetçinin hasedinden Allah'a sığınırız. Hasetten de Allah'a sığınırız. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Hadid suresi böylece son buluyor ve biz yepyeni bir sureye geçiyoruz. Bugüne kadar müstakil sureler işliyorduk. Çünkü uzun sureleri derslere denk getiriyorduk hep bitişini. Ama artık sureler kısaldıkça bundan sonraki derslerde bir dersin içinde bir sure, iki sure, hatta bazen üç surede işleyebileceğiz. Şimdi yeni suremize geçelim. Mücadele suresine. Mücadele suresi adını ilk ayetinden alıyor. Hakkını arayan kadın manasına geliyor mücadele. Surenin bir ismi daha var. Aslında eğer bu isimden yola çıkarsak o zaman hak aramak veya tartışmak bağlamında ele almamız lazım. Fakat surenin bağlamına bakarsak eğer mücadele ismi daha doğru bir isimdir. Kur'an'da Nisa diye bir sure olduğunu biliyoruz. Kadın suresi, kadınlar suresi. Fakat hakkını söke söke alan kadın suresi olduğunu biliyor muydu? Bu isim bu. Adeta hak almaya bir teşvik ödülü. Hakkını isteyen kadını ölümsüzleştirerek Rabbimiz hakkını istemeyi de tebcil ediyor, müjdeliyor ve onun hak istemenin bir ibadet gibi olduğunu ve insanlara haklarını istemeleri gerektiğini bu sure üzerinden öğütlüyor. Surenin iniş zamanı medeni bir sure, Mücadele Suresi. Tümüyle medeni, aksi görüşler herhangi bir tutarlı delilden yoksun. Yaklaşık surenin iniş zamanını Medine'nin 4. yılının sonuna veya 5. yılının başına yerleştirebiliriz muhtevasından yola çıkarak. Surenin konusu kadına yönelik cahiliye kökenli bir haksızlığı ve ayrımcılığı ele alıyor sure. Nedir bu? Zihar. Yani kadının boşanması konusunda cahiliyede uygulanan bir uygulama bu. Senin sırtın bana anamın sırtı gibidir diyerek, karısını annesine benzeterek artık ona kocalık yapmıyor. Ona bakmıyor. Onu tabir caizse ne boşanmış bir kadın gibi bırakıyor ne de karısı muamelesi yapıyor. Bu bir zulüm. Korkunç bir zulüm hem de. Ama bu zulüm cahiliyede süre geliyor. İşte Kur'an bu zulmü ortadan kaldıran ayetler içeriyor. Yani bu sure bu konuda bir sure. 2 ay oruç tutmaya mahkum ederek, çöle azat etmeye mahkum ederek kefaretini ödetiyor. Bunun cezayı gerektiren, kefareti gerektiren bir cürüm olduğunu tescilliyor. Buradan yola çıkarak aslında ulaşacağımız şey şu. Kur'an kadını bir mağduriyetten kurtarmak için bir sure ayırıyor. Bu bizim için çok önemli. Bir sonraki paragrafta özel görüşmeye dikkat çekiliyor. Necva ismiyle. Ve bunun içinde yine kefaret öngörüyor. Özel görüşme talebi ki gelince tefsir edeceğiz. Allah Resulü'nden özel görüşme istiyor birileri. Bunu istismar edenler çıkıyor. Münafıklar da istiyor. Hatta Yahudiler de istiyor. Özel görüşmeyi niye istiyorlar? Hiç. Eften püften mesele için. Resulullah'la özel görüşmüş olmayı istismar etmek için. Bak, ben de özel görüştüm. Şimdi başkaları da ne görüştüyse, ne kadar önemli bir mesele görüştüyse diye düşünüyor. Oysa ki hiçbir önemi yok görüştüğü meselenin. Ama Allah Resulü'nün zamanını çalıyor. İşte onlara da bir ceza geliyor. Yani zaman çalma cezası. Mesai çalma sadakası. Necva sadakası geliyor kefaret olarak. 7 ve 13. ayetlerde bu. Son pasajda İslam cemaatine düşmanlık yapanlara akrabaları dahi olsa onları dost edinmeyi yasaklayan ibareler geliyor. Ayetler geliyor. Nüzul sıralamasında Münafikun suresi ile Hucurat suresi arasında yer alıyor. Mekke, Medine ekolüne göre 21 ayete ayrılıyor sure. Fakat diğer ekollere göre 22 ayetten oluşuyor. Bu girizgahtan sonra suremizin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ Doğrusu Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve sonunda Allah'a havale eden kadının başvurusunu kabul etti. Lafzen duydu. Fakat sanki öyle bir yerleştirilmiş ki bu ayetteki kelimeler, Allah bu kadının dilekçesini kabul etti der gibi. Evet. Hikayesi ilginç. Birazdan ayrıntı vereceğim. Vallahu yesma'u tehavurakuma. Allah ikiniz arasında geçen konuşmayı işitiyordu. İkiniz dediği Allah Resulü ile o kadın, mağdur olan, kocasının kendisini mağdur ettiği, zihar yaptığı o kadın. İnnallâhe semî'un basîr. Hiç şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve her şeyi görür. Evet, olayın hikayesi kısaca şöyle değerli dostlar. Evs bin Samit isimli sahabi, kocası Havle binti Fe'lebe ye, eşi, hanımı Havle binti Fe'lebe'ye zihar yapar. Zihar, biraz önce de söylediğim gibi, senin sırtın anamın sırtı gibidir diye karısını anasına benzetmek ve dolayısıyla boşama çeşitlerinden bir çeşit. Ama boşanmış da olmuyor. Muallakta bırakıyor. Ona ne eşlik yapıyor, kocalık yapıyor, ne de onu bırakıyor ki o gitsin başının çaresine baksın. Böyle bir zulüm. Adeta köle gibi kullanıyor. Böyle bir zulüm. Zihar yaptıktan sonra Evs bin Samit eşiyle birlikte olmak ister. Yani önce ona zulmeder, cahiliye geleneği olan ziharı yapar, sonra da karı koca olmak ister. Havle onurlu bir kadındır. İzzetli bir kadındır. İzzetli bir müminedir. Reddeder. Ve der ki, hükmü Resulullah versin. Kocası da ona, ben onu söyleyemem der. Ben peygambere gidip de bu meseleyi anlatamam. Utanırım der. Biraz da kusurludur ya. Kendisini bilir. O zaman ben söylerim der Havle. Dikkat. Allah Resulü'nün inşa ettiği neslin özgüvenine bakınız. Bu nesle mensup bir hanım, bir hanımefendi nasıl bir özgüvene sahip? Meselesini hak bildiği yolda dönmeksizin Allah'ın Resulüne götürüp nasıl savunduğuna bakınız. Gider ve der ki, ya Resulallah, gençtim, güzeldim, alımlıydım, çalımlıydım, sevgiliydim. Ona çocuklar verdim. Ona bedenimi verdim. Ona saçımı süpürge ettim. Ama şimdi yaşlandım. Çocuklar doğurduktan sonra karnım sarktı. Gençken sevgilisi olduğum halde şimdi anası oldum. Bana senin sırtın anam gibidir dedi, çıktı ve beni ortada bıraktı. Resulullah'ın cevabı, sen ona haram olmuşsun. Unutmayalım, Ahzab suresinde, Kur'an'da iki yerde gelir zihar, bir de Ahzab suresinde. Allahu alem, Ahzab suresi bundan önce, benim kanaatim en azından o. Ama orada bir hüküm yok, ceza da belirtilmiyor. Havle der ki, vallahi ya Resulallah, talak vermedi, beni boşamadı ki. Bana zihar yaptı. Resulullah, haram olmuşsun ya Havle. Bu konuda bir şey inmedi ki ben sana bir şey diyeyim. Resulullah da orada yeni bir şey söyleyemiyor. Çünkü vahiy yok. Havle tekrar Resulullah'a, kurbanın olayım ya Resulallah. Ne olur bir daha düşün. Halimizi bir daha gözünün önüne getir. Resulullah, kendi görüşüm böyle ya Havle. Havle, ya Resulallah, ama bana muhtaç Küçük bir de yavrum var. Ben olmazsam yaşayamaz. Ona versem bakamaz, ölür. Ben alsam doyuramam, aç kalır. Ben ne yapayım ya Resulallah? Kadına bak. İşte surenin ismi bundan mücadele. Yani hakkını söke söke alan kadın suresi. Hakkını arayan kadın suresi. Bir hak arama suresiyle karşı karşıyayız. Unutmayalım. Havle binti Te'lebe karşısında alemlere rahmet Resulullah var. Ve onunla bu mülakat gerçekleşiyor. Resulullah susar. Cevap vermez. Verilecek cevap da yoktur zaten. Tıkanmıştır. Ve Havle o anda ellerini semaya kaldırır. Başını göğe diker. Ya Rabbi der, halimi sana arz ediyorum. Sen her şeyi görüyor, her şeyi biliyorsun. Ya Rabbi, benim için bir çıkış yolu var. Beni gör ya Rabbi der. Nasıl yürekten söylemişse, nasıl yürekten yalvarmışsa ki o anda aşk moduna geçmiştir. Tıpkı Zekeriya'nın duası gibi, tıpkı Meryem'in annesinin duası gibi, tıpkı İbrahim'in duası gibi. Havle'nin duası da dergah-ı ahadiyete yükselir. Ve işte bu ayetler, şu devamındaki ikinci, üçüncü ayet iner. Şimdi o ayete geçelim. اَلَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ İçinizden sen bana annem kadar haramsın diyerek eşlerinden ayrılanlara gelince sen bana annem kadar haramsın. اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّي diyorlardı. Sen bana annemin sırtı gibisin. Aslında bu sentetik bir olay. İnsan eşine annemsin deyince eş anne olur mu? Bu sentetik bir hadise. Allah'ın koyduğu yerden bir şeyi alıp bir başka yere koymaya kalkmaktır. Anne sözle değişir mi? Veya gerçek annenize sen benim annem değilsin deseniz, siz dediniz diye o annelikten çıkar mı? Gerçek babanıza sen benim babam değilsin, gerçek evladınıza sen benim evladım değilsin deseniz o evlatlıktan çıkar mı? Hayır. Dünya alem dese çıkmaz, mahkeme karar verse çıkmaz, meclis oylama yapsa çıkmaz. Çünkü bunlar oylamayla, kararla, hakimle olacak şeyler değil ki. Allah kararını vermiştir. O onun sulbündendir veya o onun eşidir. Onu o doğurmamıştır. Birinin anne olması için anne rahminde sizi tanı taşımış olması. İşte sentetik bir durum değişim bu yüzden. Zihar da böyle sentetik bir durum. Cahiliyeden beri uygulana gelen bir haksızlık. Kadına yönelik bir haksızlık. Hatta Arap beldelerinde Medine dışında bu uygulamanın olmayışından yola çıkarak ziharın Yahudilerden geçtiğini, Yahudilerden yayıldığını söyleyen otoritelerimiz de var. Ma hunne ummahatihim. O kadınlar asla onların anneleri değildir. Olamazlar. Çünkü karı eş, sen benim annem demekle, annem gibisin demekle anne olur mu? Olamazlar, değildirler. İn ummahatuhum illa lla'i veladnahum. Onların anneleri yalnızca kendilerini doğuran kadınlardır. Evet, bunun tefsire ihtiyacı yok. Onların anneleri yalnızca kendilerini doğuran kadınlardır. Ve innahum leyekulun munkaran min el kavli ve zura. Onlar mantıksız. Dahası düzme koşma bir şey söylüyorlar. Mantıksız ve düzme koşma. Evet. Zuhur. Sahte bir şey. Müzevvir derler değil mi? Yalan taşıyana, yalan söyleyen, yalan haber taşıyana. Zuhur işte oradan. Tabi ve fıtri olanın yerine sentetik olanı ikame. Hakikat ve adalet gelenekten ve adetten üstündür demektir bu. Kur'an'ın, hasaten bu surenin cahiliye geleneği olan zihara karşı duruşu genel itibariyle hepimize şu hisseyi veriyor. Hakikat ve adalet gelenek ve adetten üstündür. Gelenek diye adaleti zedelemeyin. Gelenek adalete aykırıysa o geleneğin canı çıksın. Çizin üstünü. Çünkü esas olan dedelerinizden ve babalarınızdan kalmış olan yanlış değil. Adalettir. Adaleti uygulayın. Belki zihar üzerinden verilen ahlaki öğüt budur. Yine sentetik iki mevzu daha var Kur'an'da biliyorsunuz. Aynı mantıkla. Bir evlatlık mevzuu. Evlatlık alınabilir. Fakat evlatlık alınan gerçek anne ve babasının yerine sentetik bir anne ve babayı koyamaz. Bu da reddedilmiştir. Ve ma ce'ale ed'iyâekum ebnâekum diyor. Değil mi Kur'an? Sizin evlatlıklarınız, sizin oğullarınız değildir. Çocuklarınız değildir. Yani öyle dediniz diye hakikat değişmez. Bir üçüncü mevzu daha var. Nesi mevzuu. Tevbe suresinin 37. ayetinde. Araplar haram aylar birbiri ardına gelince savaşmadan duramıyorlardı. Herhalde karınları şişiyordu. Onun için 3 ay savaşmadan dayanamadıkları için 3. ayı diğer ikisinden ayırmaya kalkıyorlardı. Arasına başka aylar sokmak istiyorlardı. Buna da nesi diyorlardı. Yani ayların yerini kafadan değiştiriyorlardı. Sanki zamanla oynamak mümkünmüş gibi. Sanki kendileri bu ay burada dursun, şu ayın yerini beğenmedim buraya gelsin deyince zamanı değiştireceklermiş gibi. İşte buna nesi uygulaması deniliyor. Bu da üçüncü bir sentetik uygulama. Kur'an tabii ve fıtri hadiselere sentetik müdahaleleri reddediyor ve istemiyor. Biz buradan bunu anlıyoruz. Ve innallaha la'afuvun gafur. Hiç şüpheniz olmasın ki Allah çok bağışlayıcıdır ve affedicidir, merhamet edicidir. Yani bu ayet bu esma ile bittiyse eğer, bugüne kadar bu tip şeyleri yapıyor olanlara Allah affını ve merhametini nasip eder. Ama bundan sonra bir daha olmasın zımnen bunu demiş oluyor. وَالَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا. Ne ki zihar yapıp da sonra sözünden cayanlar var ya, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا. Evet, işte onların kefareti eşlerin temasından önce, eşler birbirine temas etmeden önce bir köle azat etmektir. İlginç değil mi? Neden köle azat etmek kefaret? İnsan onurunu çiğnemek, onu köleleştirmek anlamına geliyor. Madem insan onurunu çiğnedin, bir insanı öldürdün gibi, onun içinde hadi bakalım bir insanı dirilt. Yani bir insanı kölelikten kurtar. Manen kölelik boyunduruğu altında ölü gibi olan bir insanı özgürlüğe kavuştur da ona karşılık gelsin. Böyle bir günahı ancak böyle bir kefaretle ödeyebilirsin. İnsan onuruna yönelik tecavüz demek ki köleleştirme, her tür köleleştirme bir tür insanı manen öldürme hükmündedir. Aynı zamanda buradan şunu da çıkarıyoruz değil mi? Köleliği bitirmek istiyor Kur'an. Hedefi bu. Onun için de bu tür suçlarda köle azat ettirerek kölenin kaynağını kurutmak. Bu müessesenin kaynağını kurutmak ve bu müesseseyi ortadan kaldırmak. Zamana yayarak. Bir toplumsal kangren halini almaması için zamana yayarak kurutmak istediğini biz bu tip cezaların kefaretinin köle azadı olduğundan çıkarabiliyoruz. Zalikum tu'azun bi. Siz ancak böyle uslanırsınız diye çevireyim mi? Size böyle vaaz olunur. Size böyle öğüt verilir. Ama sanki bana siz ancak böyle uslanırsınız zımnen böyle denilmiş gibi geliyor. Vallahu bima ta'maluna habir. Zira Allah yaptığınız her bir şeyden en ince detaylarına kadar haberdardır. Femen lem yecid fesiyamu şehrayni mutetabi'ayni min qabli en yetemassa. Kim bulamazsa, kim bunu bulamazsa diyor. Femen lem yecid. Ama ilginç bir şey var. Bir sonraki cümlede femen lem yestati' var. Kimin gücü yetmezse. Fakat burada bulamazsa diyor. Femen lem yestati' burada da gelebilirdi. Ben buradan yola çıkarak şöyle bir ima seziyorum. Bir gün gelecek vahiy bu tavrıyla kölelik kurumunu tüketecek, ortadan kaldıracak ve köle bulunamayacak. Böyle bir ima da seziyorum buradan. Femen lem yecid, kim de bunu bulamazsa, fesiyamu şehrayni mutetabi'ayni min qabli en yetemassa, temas etmeden önce ona düşen kefaret, ardı ardına peşi sıra 2 ay oruç tutmaktır. Evet, 2 ay oruç tutmaktır. Musa Carullah uzun günlerde Ruze isimli o muhteşem ve modern içtihada örnek olan eserinde 4 mezhebin görüşüne itiraz ederek yepyeni bir görüş getirir. Kasten orucu bozanların 60 gün kefaret tutmasıyla ilgili. Ve işte bu ayete dayanır 2 görüşte ve Üstad Musa Carullah der ki aslında 2 ay kefaret kasten bozulan oruca değil zıharadır. O zıhar kefaretidir. Orada bir yanlış anlaşılma vardır der. Ve Ahmet bin Hanbel'in müsnediyle Ebu Davud'daki rivayeti de kendi görüşüne delil olarak getirir. Ve aynı zamanda Seleme bin Sahr el-Ensari hadisini ki burada verdiğim hadis odur, delil gösterir. Bunu bir parantez içi olarak anmak gereği duydum. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ 60 miskinen. Buna güç yetiremeyen kimseye ise 60 yoksulu doyurmak düşer. 60 yoksul doyurmalı. 3 tane seçenek. Bir köle azadı. 2 ardı ardına 60 gün oruç. Onu da yapamıyorsa, gücü yetmiyorsa, üçüncü de 60 yoksulu doyurma. Adeta Rabbimiz, hani ayet-i kerimede ifade buyurulduğu gibi, Allah sizin için zorluğu dilemez, kolaylığı diler buyuruluyor ya. İşte onun bir tezahürünü görüyoruz. Allah kolaylığı diliyor. Şimdi burada kıssanın arkası var. Başta anlattığım kıssanın devamı var. Havle'nin hikayesinin devamı şöyle. Bitişi şöyle oluyor. Güzel sonla neticeleniyor tabii. Bu ayetler geldikten sonra Allah Resulü Evs bin Samit'i, Havle'nin kocasını çağırıyor. Ve aralarında şu diyalog geçiyor. Bir köle azat etmeye gücün var mı ya Evs? Evs'in cevabı şu oluyor. Vallahi ya Resulallah, benden iyi köle mi olur? Malımın hepsini satsam bir köle etmez. Peki diyor Allah Resulü, 2 ay peş peşe oruç tutabilir misin? Evs'in cevabı hazır. Hazır cevap bir sahabi. Böyle şen şakrak da bir zat, yoksul tabii. Vallahi ya Resulallah diyor, günde 3 öğün yemesem gözümün feri kaçar, dizimin bağı çözülür. Peki diyor Allah Resulü, 60 fakir doyurabilir misin? Vallahi doyuramam ya Resulallah, bir şartla diyor, sen yardım edersen. Allah Resulü bu diyalogdan sonra azı dişleri görününceye kadar gülüyorlar. Yani adamın biraz da pişkinliğine zaten. Ve ne yapıyorlar? Ben sana yardım edeceğim diyor Efendimiz. 15 ölçek hurma vereceğim. Üstünü de sen tamamla ve bu kefareti öde. Yani suçunun cezasını çekmiş ol böylece. Hikayenin sonu böylece mutlu sonla neticeleniyor. ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bu Allah ve Resulüne imanınızın, sizin imanınızın bir gereğidir, bir icabıdır. وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ İşte bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. Allah'ın hudutlarıdır. Allah hudut çeker. Allah'ın sınırlarını çiğnemeye kalk. Allah'ın sınırlarını çiğnediğiniz zaman patlayacak mayınlar sadece elinizi kolunuzu değil, ebedi hayatınızı götürür. وَلِلْ كَافِر۪ينَ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Kafirleri elim bir azap beklemektedir. Kafirler için çok acıklı bir azap hazırlanmıştır. İnnellezîne yuhâddûne Allâhe ve Rasûle. Allah ve Rasûlüne meydan okuyan kimselere gelince, kubitû kemâ kubitellezîne min kablihim. Kendilerinden önce rezil edilenler gibi, rüsva edilenler gibi, alt edilenler gibi, yenilenler, İtilenler, çarpılanlar, tepelenenler gibi. Çünkü kubite bu manaların tamamına birden gelebilir. Onlar da tepelenecekler, rezil edilecekler, yenilecekler. Ve kad enzelnâ âyâtin beyyinât. Doğrusu biz ayetlerimizi hakikatin apaçık belgeleriyle indirdik. Velil kafirine azabun muhin. Ama kafirleri alçaltıcı bir azap beklemektedir. Bunu şöyle de çevirebilirim. Kafirler için alçaltıcı, onursuzca bir mahrumiyet beklemektedir. Evet. Azap aynı zamanda kök anlamıyla mahrumiyet demektir. Öyle bir mahrumiyet ki bu mahrumiyet onları onursuz kılacak. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Onların hepsini dirilteceği gün, Allah'ın onların hepsini dirilteceği gün, فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا Onlara yaptıklarını bir bir haber verecektir. اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ Onlar unutsalar bile, Allah onlara bir bir hatırlatacak, bir bir yaptıklarını sayacaktır. Vallahu ala kulli şeyin şehid. Zira Allah her şeye layıkıyla şahittir. Elem tera ennallaha ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ard. Görmedin mi ki Allah göklerde ve yerde olan her bir şeyi bilir? Her bir şeyden haberdardır. Elem tera düşünmedin mi ki de diye çevrilebilir. Baksana diye de çevirebiliriz. İbret nazarına sunuyor elem tera ile başlayan tüm ayetler aslında müteakip ifadeleri İbret nazarına sunuyor ve bizim hepimizi ibret almaya çağırıyor. Ma yekunu min necva thalathatin illa huwa rabi'uhum. Gizli görüşme yapan üç kişi yoktur ki dördüncüsü Allah olmasın. Necva kök anlamı el infisal mine şey diyor Rahip. Bir şeyden ayrılmak, kopmak. Aslında ayrılık, farklı muamele, belki ayrıcalık istemek manasına gelir. Ayrıcalık istemek. Gizli görüşme, gizli görüşme, özel görüşme talebi. Demiştim ya başlangıçta, özel görüşmeyle hava atacak. Bunun zararı kime? Birçok zararı var. Bir, töhmet. Özel görüşme yapan biri fıs fıs fıs fıs Resulullah'la konuşurken öbürleri acaba ne konuşuyor? Benim aleyhime mi konuşuyor? Acaba bizim zararımıza bir şey mi konuşuyor? Acaba bizi mi şikayet ediyor? Bir töhmet makamı. İkincisi özel görüşmenin, lüzumsuz özel görüşmenin töhmet altında bırakıyor. İkincisi zaman çalma. Allah Resulü'nün zamanını çalıyor. Onun zamanı çok değerli. Belki soracağı genel bir şeydir. Basit bir şeydir. Çoğunlukla da öyle çıkıyor. Milletin içinde sorsa da herkes yararlansa olmaz mı? Niye özel görüşme ister ki? Bir namaz sorusu sormak için insan niye Resulullah'ın zamanını çalar ki? Üçüncüsü, hava atma. Özellikle Yahudiler bu istismarı yapıyorlardı. Resulullah'la özel görüştü ya. Çıkınca milletin meraklı bakışlarına muhatap olacak ve bizimki de hava atacak. Dördüncüsü, küskünlük uyandırma. Başka insanlar herkese özel görüşme randevusu veremez. Ama birileri bu randevuyu almakla öbürlerine nispet yapıyor. Ve tabii ki buna komployu da ekleyebiliriz. Allah Resulüne, hadi bir komplo düzenlemeye kalkışan birileri varsa, niye özel görüşme talep eder? Allah Resulü'nün özel tanımadığı, çok özel aralarında bir ilişki olmayan bir insan kalkıp da özel görüşme talep ediyorsa, bu da ayrı bir sorun. İşte özel görüşmenin birçok mahsurundan sadece birkaçını saydım burada. Bunlar özel görüşme talep ediyorlardı. Bunların arasına münafıklar da karışıyordu. Ve onlar hava atıyorlardı. Aynı zamanda Resulullah'ı taciz ediyorlardı. Resulullah'ı üzüyorlardı. Resulullah da o nezaketiyle, o dillere destan nezaketiyle onlara hayır diyemiyordu. Burada bu pasajda ondan bahsediliyor. وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ Beş kişi yoktur ki beşincisi Allah, beş kişi yoktur ki altıncısı Allah olmasın. وَلَا اَدْنَى مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا اَكْثَرٍ Bundan az ya da çok, rakamlar fark etmez, mutlaka Allah onlarla beraberdir. Aslında bu rakamsal bir ifade değildir. Kaç kişi olurlarsa olsunlar, Allah onlarla beraberdir, onları işitir ve duyar. Yani Allah Resulü'nden özel görüşme talebinde bulunmak. İsteyen bu insanların aslında içlerinde gizledikleri kötü niyeti Allah biliyor. Bunu söylüyor. İlla huve ma'ahum eynemâ kânû. Nerede olurlarsa olsunlar, illaki o onlarla beraberdir. Allah onlarla beraberdir. Thumma yunebbi'uhum bima amilu yevmel kıyame. Sonra kıyamet günü onların yaptıklarını Allah onlara bir bir haber verecek. Yaptıklarının nesini? Arkasında yatan gizli niyeti, içlerindeki karalığı, sakladıkları şeyi, maskenin arkasındaki yüzlerini bir bir haber verecek. İnna Allahe bi kulli şeyin alim. Hiç şüphe yok ki Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilir. Zıharla ilgili ilk pasajda olduğu gibi Allah'tan bir şeyler gizlenebileceği zannında olanların kökünü, bu zannının kökünü kazımak için geliyor bu pasaj. Özünde Allah tasavvurunu inşa ediyor, biliyor musunuz? Yani Allah'tan kaçıramazsınız. Eylemlerinizin niyetini Allah bilir. Allah üç boyutlu değil, 3000 boyutlu filminizi çektiriyor. O filmin içerisinde yüreğinizin 40. odasındaki o karanlık yerdeki niyetinizi de bilir. Bilinçaltınızı da bilir. Aslında söylenen. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْ Gizli görüşmeden men edilen, men edildikleri şeye tekrar dönenleri görmedin mi? Baksana şunların haline bir. Önce men edilen, men edildikleri halde, yasaklandıkları halde gizli görüşme isteğini yeniden dillendirenleri görsene, baksana şunların haline bir. Ve yetenacevne bil ismi vel udvani ve ma'siyetir rasul. Evet. Üstelik onlar günah, düşmanlık ve Resul'e isyan konusunda gizli kapaklı işler. Biz buna fırıldaklar desek mi acaba? Gizli kapaklı işler çevirmekteler. Gizli kapaklı işler döndürmekteler. Ve izâ câûke hayyevke bimâ lem yuhayyike bihillâ. Ne zaman sana gelseler, Allah'ın seni selamlamadığı biçimde seni selamlarlar. İlginç değil mi? Bir de bunun hikayesi var. Hazreti Aişe'den nakledilen bir hikayeden öğreniyoruz bunu, aslında olayın gerçeğini. Olay şu. Yahudiler veya münafıklar geliyorlar, Allah Resulüne Esselamu Aleyküm diye selam veriyorlar. Bu kahrolasın, ölesin, duvar üstüne yıkıla gibi bir beddua. İlginçtir. Hazreti Aişe dayanamıyor. Resulullah'tan önce atılıyor ve diyor ki ve aleykumusselamu ve la'anekumullahu ve gadibe aleykum. Siz kahrolun. Allah belanızı versin. Allah'ın gazabına uğrayın. Allah'ın lanetine uğrayın. Efendimiz o nezaketli üslubuyla, ya Ayşe, Allah kötü sözü sevmez diyor. Duymadın mı ya Resulallah ne dediler? Resulullah, ya Ayşe, senin duyduğunu ben de duydum. Ben de onlara ve aleyküm dedim. Aynısı da size olsun dedim. Baksana. Efendimiz hem nezaketi öğretiyor, hem de onların bu ahlaksızlıklarının farkında olduğunu onlara ima ve ihsas ediyor. Yine de tabii ki Efendimiz o nezaketi elden bırakmıyor. İlginç bir de örnek. Hepimizin ibret alması gereken, hatta örnek alması gereken Efendimizin tavrı itibariyle hoş bir örnek. Ve yekulune fi enfusihim levla yuazzibunallahu bima nekul. Ve kendi aralarında Hadi bakalım Allah sözlerimizden dolayı bizi cezalandırsa ya diyorlar. Hasbuhum cehennem. Cehenneme kadar yolları var. Cehennem onlara yeter. Yaslavneha. Oraya dikilecekler. Yaslaha aslında salat kelimesiyle aynı kökten gelir. Bir değneği ateşte doğrultmaya da salleytül ud der Arap. Namazla aynı köktendir. Yani onlar yeryüzünde dik durmadılar. Allah'a karşı esas duruşlarını bozdular. Allah onları ateşte doğrultacak. Ateşe yaslayacak. Fe bi'sel masir. O ne kötü varış yeridir, ne kötü son duraktır. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler. İza tenaceytum, gizli görüşme yapacaksanız bile. Fela tetenacev bil ismi vel udvani ve masiyetir rasul. Günah, düşmanlık ve Resul'e, elçiye isyan üzerine gizli görüşme yapmayın. Özel görüşme yapmayın veya kulis yapmayın. Belki bir anlamda da kulis manasına gelir. Ve tenacev bil birri ve takva. İyilik ve takva üzerine gizli görüşme yapın. Özel görüşme yapın. Ve tekullâhellezî ileyhi tuhşerûn. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. İnnemâ necvâ mineşşeytâni liyahzunellezîne âmenû. Bunun dışında kalan gizli görüşmelerin tümü sadece müminlere üzüntü vermeyi amaçlayan şeytani bir eylemdir. Ve leyse bi darrihim şey'en illa bi iznillah. Allah izin vermedikçe onlara hiçbir zarar veremezsiniz. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Müminler artık Allah'a dayansınlar. Allah'a güvensinler. Girişte örnek gösterilen kadın kendini ifade etti. İki pasaj arasındaki bağlantı bu. Özel görüşme yerine siz de kendinizi açıkça ifade edin. Özel görüşme, fiskos, dedikodu kendini ifade edememekten kaynaklanır. Şaibe uyandıracak yollara ne gerek var? Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, İzâ qîle lekum tefessahû fil mecalis. Sosyal hayatta birbirinize yer ayırın denildiği zaman, ben bunu yani oturma sırasında bir mecliste yer ayırın manasına kısıtlı bir manada anlamıyorum. Sosyal hayatta da yer ayırın. Denildiği zaman fefsahu yefsahillahi lekum. Yer ayırın ki Allah da size yer ayırsın. Bunu en geniş manasıyla düşünmek lazım. Adam sizin sektörden ticarete girecek, sıtkınız dar. Girecek diye burnunuzdan soluyorsunuz. Adam ilme girecek, ilim talibi olacak ama siz benim önümü keser diye burnunuzdan soluyorsunuz. Öyle yapmayın. Yer geniş. Allah da size yer ayırsın. Siz Allah'ın kullarına yer ayırın ki Allah da size yer ayırsın. Ve izâ qîlen şüzû sen şüzû. Yine davranın denildiği zaman da derhal davranın, harekete geçin. İbn Abbas bunu bir işin ucundan tutmak gerektiği zaman tutun. Yerfa'illahu allazina amanu minkum vellezina utul ilme derecatin. Allah içinizden müminleri ve ilim sahiplerini kat be kat yükseltecek. Derece verecektir onlara. İlim sahiplerini. Vallahu bima ta'melune habir. Allah yaptığınız her bir şeyden haberdardır. İlim sahiplerini üstün derecelerle yükseltecektir diyor Rabbimiz. Aslında innema yakhşallaha min ibadihi'l ulema. Bu Kur'an'ın alim tarifidir. Allah'tan layıkıyla kulları içinde yalnızca alimler korkar. Bilenler korkar. Yine هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ayetini biliyoruz. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Neyi? Hiç Allah'ın huzurunda gece yarıları, gözyaşları içinde secdelere kapanmanın değerini bilenle bilmeyen ayetin üstünden alırsak. Peygamber öyle buyurur. Alimin abide fazileti dolunay ışığının diğer yıldızlara farkı gibidir. Hazreti Ali öyle der. Alim Kur'an'ın önüne hiçbir şey koymayan kimsedir. Şafii öyle der. Allah'ın velileri alimlerdir. Ben alim dışında veli olduğunu bilmiyorum. İlginçtir. Yine İbni Abidin öyle der. Hanefi fakihlerinden. Cahilin alim hakkındaki şehadetine itibar olunmaz. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler mal miras bırakmadılar. İlim ve hikmet miras bıraktılar. Alimler de bu ilim ve hikmeti Allah'a karşı sorumluluk şuuru içerisinde eğer bu sorumlulukla omuzlarlar ve peygamberlerin varisi olmanın sorumluluğunu taşıyabilirlerse hiç şüphesiz ki Allah onları derece derece yükseltecektir. Bu ayetteki müjde işte o alimler içindir. Rabbim o alimleri çok eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.